ta đu rai ba tăng ma sa lòng ma si go ta đu rai ta đu rai tung đăng ta pa đề wa mu a ro nho ta đu rai tung đăng ta pa đề wa mu a ro nho ta chiếc xa ya lòng ma do lo ma mu lai ta chiếc xa ya lòng ma do lo ma mu lai kini lạc ba parewa samsaronyo kini lak baru tamparewa samsaronyo ta iyong tenge ta iyong tenge Siang bapak ne, ko malam badan barangin.